Ja, folkens, hjertelig velkommen til adventskonsert. Hører alle meg noenlunde? Det bra. Dette moro. Dette blir den første konserten med litt større kaliber som vi holder her på Nærtere Museum. Og vi jo i oppstartsfasen fremdeles. Nærtere Museum åpnet jo i april i år, nærmest nøyaktig på vår kjære kunstners 80-årsdag da. Han ble 80 år den 8. april. Da var det for øvrig solformørkelse. Det pleier jeg å legge til, når jeg sier det. Hjertelig velkommen. Ahus Kore har da sporty tatt turen helt fra Oslo, fordi av dere som ikke vet hva Ahus er, så jo dette en, ja, det en institusjon man ikke egentlig har lyst til å komme i kontakt med, da. Ja, det et sykekompleks. Hva kan man kalle det? Et sykekompleks? Sykehus? Ja, rett og slett. Så her det gamehus, så det veldig mange hus. Vi har to kulturpropeller, Ragnhild Groven og Rolf Nymark, som tok kontakt med oss da, angående denne konserten. Kulturinstitusjoner trenger sånne småsprø folk, og det da dere. Ellers så skjer det liksom ikke noe. Så Rolf, jeg tenker at du bare kan ta ordet her og geleide oss gjennom denne deilige julekonserten som dere nå er førstegangsbesøkere til, og dette en prototyp, og vi skal ha veldig mange konserter i årene som kommer her på Nærtere Museum. Spesielt gjelder det da utvidelsen av dette museet som kommer etter hvert. Vi vet at dette kan, eller vil bli en veldig viktig kulturinstitusjon, og musikk og konserter kommer til å bli en del av det. Odd Nærtere er svært opptatt av musikk. Han kommer fra en familie som jeg synes ikke klart det for nordmenn, men de var veldig opptatt av Puccini, operakomponisten. Og Nærtere blir mer og mer opptatt av opera, jo eldre han blir. Så han hører veldig mye på Puccini faktisk hver eneste del, og snakker veldig mye om han, den altså, følelsesstore mester blant operakomponistene. Så det ligger mye musikalitet i veggene her, sånn sett. Rolf, hjertelig velkommen. Stort takk. Min kone Ragnhild Groven og jeg, altså heter Rolf Nymark. Jeg dirigent for den herlige gjengen her. Om det skal jeg se gale, vet jeg ikke, men i hvert fall veldig glad i musikk. Og mitt første møte, vårt første møte, Ragnhild og mitt første møte med Odd, var i Bygdeallé på Forander i Oslo. Og da kom selvfølgelig tankene på liv, vi begynte å snakke om alt mulig. Og så kom vi inn på musikk, da visste vi var musikere. Jeg traff vel egentlig over første gang hjemme hos Johan Kandahl, norsk komponist, som ikke er blant oss lenger. Og hans kone Lelva Lund Kandahl, men i bygda led kommer en mann gående med stor kappe. Veldig viktig. Så begynner vi å snakke. Så begynner vi å snakke om komponister. Og så kommer vi inn på den store italienske komponisten Giuseppe Verdi. Kjenner jeg boken? Den største hadde jeg hørt. Det var en stor geni. Han må jo bare ta vare på. Og det var helt himmelig. Jeg var jo enig. Jeg har jo vokst opp på Verdi selv. Men så måtte vi bare gå, og så gikk vi, og så gikk det 3-4-5 år, så treffet vi Odd igjen. Og da tenkte jeg, nå skal jeg begynne å snakke om Verdi. Nei, ikke snakke om Verdi. Puccini var den store. Giacomo, som skrev latteren Madabertoflag, Tosk. Og vi snakket om alt dette her, og ble også etter hvert så. Og jeg tror faktisk at jeg vet ikke, men jeg har, og skal jeg provosere dere folk litt han her, jeg har møtt, og vi har møtt, hans kone, som en vidunderlig kvinne, og kulturid, og Odd møtte vi en gang I et bryllup, og jeg tror kanskje Ragnhild og jeg de, I hvert fall til stedeværende I dag, som har sett Odd nærmere Idris. Og det var veldig morsomt. Han hadde hvit kjorte og dress, og var på museet for å bivåne et bryllup. Det var veldig morsomt. Mine damer og herrer, vi skal forlate historien om mitt første og vårt første møte med Odd. Vi skal ta veien om å gå inn I musikkens verden. Jeg tenkte litt på hva skal vi synge når vi kommer I disse hellige haller, murer. Dere vet en gammel fyrstikkfabrikk. Og det gir jo liv, tennstiks gir jo liv til det meste. Hvis det ikke kommer noen pyromaner I veien. Som... Vi skal ta veien om det musikalske først, og vi skal starte med å synge en sang som, ja, den gammel, den helt tilbake I 10.000 eller 11.000-tallet, 12.000-tallet. La date omnes gentes, sagt på italiensk. Man skal synge lovsang over hele jorden, og man skal møte mennesker, alle folkeslag skal synge. Laudate omnes gentes. Salme 116 for den som har behov for å vite om det. Deretter skal vi synge som det står I programmet. Har alle fått ut program? Flott. En gammel tysk melodi fra Köln. Det står første gang oppført I 1599. Og en komponist da I 1609 som catcher the melody. Og beskriver den og lager den en korsets eller en sats av den, det var Michael Pretorius I 1609. Melodien fra 1599, men har etter hvert blitt oversatt av en prest Hognestad til nynorsk. Det hever jo Rosas Prolonger. Den skal vi gjøre etter hvert I et nydelig arrangement. Og for å hedre litt av disse nye heilige halve, det sitter på tysk, og litt rullefløten av disse, så skal vi synge Deck the Hall, som en valisisk folketone. Og deretter kan dere bare følge det, da går vi inn I modernismen. Skal jeg sende en kontrativ her? Thank you. Det kommer litt sånn julestemning fra Sauberflut Trylløy. Det I hvert fall ikke, I hvert fall en vanvittig folketone som sagt. Men, kult trøkk. Jeg har lyst til å gi ekstra honnør til disse gutta. Vi I dag vanligvis fem herrestemning. Jeg fire I dag, det ikke bra? Thank you. 1922 var det 200-årsjubileum for César Franck. Nå det da Pax Angelicus, den veldig kjente. Thank you. er en som veldig holder med denne. Ja, gjør det. Har dere hørt om komponisten Jay Livingston and Ray Evans? Jeg har aldri hørt om den før jeg fikk se denne her. Men dere har hørt om Silver Bells? Innspilling fra sluttet av 40-tallet, minst av 50-tallet, og sånn. Where the Clooney's... Rosemary Clooney's sister, har du hørt om det? The Clooney's sister, er det sånn. Men jeg har hørt om Bing Crosby. Ja, Bing Crosby og The Clooney's. Det veldig bra, så skal vi leke litt sånn med Rosemary Clooney. Rosemary Clooney? Vær så god, Paris. Thank you. Ja, nå skal vi kose oss sammen her. Vi tenkte jo det at det litt veldig å ha en adventskonsert uten Bach. Så vi måtte trå til et her fra museets side. Så herved presenterer jeg for dere Oda fra Stavern. Hun er jo egentlig en student på Norges musikkskole, for å si det. Så har vi tatt et 10 år her på museet her nede i Stavern, og så har vi oppdaget at du jo er en veldig fin flektist, så vi tenkte at vi kunne ikke ha noe konsert uten deg da. Så da skal vi spille to klassikere for dere, som jo lukter av jul, som vi bare gjerne gjør, nemlig de kjente utdragene fra kantaten Jesus Blaut med Freund og Wachert Alf. Dette er musikk som dere helt sikkert har hørt før, men nå i ny trakt. Vi skulle jo egentlig ha presentert for det nye fine kjempeballet vårt, som vi har kjøpt den til Nærum Museum. Vi har en slags visjon om å satse litt på barokkmusikk her, fordi også Nærums, hva skal vi si, det historiske grunnlag jo er senrenessanse og barokken som oljemaler, og dermed så er musikken fra denne boken veldig relevant. Så det skal vi satse på, og dermed så har vi det kjempebra, men problemet var at jeg glemte nøkling på hjemme, så det står det inntil oss da. Så det blir det piano i stedet da. Kjære publikum, vi holder oss litt til England og en meget kjent melodi, kanskje en meget kjent kjøpebar boken. Det ikke boken, den skrevet av Kjøpebar Boken. Det teksten av en meget berømt forfatterinne, Kristina Rosetti. Og hennes far var maler, og han var Re-Raphael. Altså, søte tilbake til Raphael. Og det passer jo veldig bra. Vi gjør det her. In the blink of an eye. Thank you. det gamle her. Vi går videre I vår streven etter å lage, og ikke minst framføre, god musikk. John Rutter, engelsk nyverdende komponist, har blitt en litt eldre her, rett og slett han også. Men hans store tankekonstanter var at han ville skrive musikk som amatørord kunne framføre, slik at det føltes ut som det var proffekor fra BBC. Han en revolusjonær på mange måter, ja, forbundet veldig tradisjonelt I sin, men han, det som nytt med trafikkens, det at han trekker inn jazzakkorder og musikk fra andre sjanger inn I den amerikanske kirken. Det har vi det lave høyre for å bli kjent. Det ganske godt. Det en konservativ menn. Norsk arrangement som et slettboll, han var oversettelsen av de Smith, de Smith. Men hvis jeg sier Winter Wonderland, så vet du hva det for noe. Som gjemmer seg liksom en hjørne på andre siden her, han lager fantastisk godt øl. Så Så det var, var det lov å gjøre reklam for det. Men det var kanskje ikke det. Så jeg har ikke tatt på det, og velkommen tilbake.